بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ در القائل اور اللہ ہی کے لیے ہیں کہنے والے کی خوبیاں۔ اس کا ترجمہ ہم اپنی اردو محاورے میں یوں کرتے ہیں کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا۔ الدر معناہ خیر و برکت مجازن لأن اہل العرب کانوا اہل نوق و ابل وفی البانها لهم برکت و خیر فاطلق هذا اللفظ مجازن على معنى الخیر والبرکہ۔ الا بأبی من کانا ملکن و سیدا و آدم بین الماء والطین واقف۔ الا سن لو، بے ابی قربان ہوں میرے باپ، من اس ذات پر، اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کانا ملکن و سیدن جو بادشاہ تھے اور سردار تھے، و آدم اس حال میں کہ آدم علیہ السلام بین الماء پانی کے درمیان، و تین اور مٹی کے درمیان، واقف قائم تھے۔ اس شعر کا مطلب اس کے ترجمے ہی سے واضح ہے، معنی البیت افدی بی ابی و اقرب ابی علی من کانا ملکن و رئیسن قائدن والحال ان آدم علیہ الصلاۃ والسلام قائم واقف بین الماء والتراب اي لم يوجد آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ فذاک الرسول الابتحی محمد، تو وہ بتحا والے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ فذاک الرسول الابتحی محمد، تو وہ بتحا والے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لہو فی العلا، لہو جن کے لیے، فی العلا آسمان میں یا بلندی میں، مجدن عظمت ہے، عزت ہے، تلیدن جدید عزت و عظمت، و تعارفن اور قدیم عظمت۔ معنی البیت باللغت العربیہ، ذالک الرسول رسول ذو ابتحن ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اقول ہاہنا الابتحی منصوب الى الابتح، والابتح مکان وسیع یسیل فیہ الماء ویترک الحصا والرمل نزیفا۔ یعنی ابتحی ابتح کی طرف منصوب ہے، اور ابتح اس کشادہ جگہ کو کہتے ہیں جس پر پانی بہ گیا ہو اور اس نے ریت اور پتھروں کو صاف ستھرا چھوڑ دیا ہو، اس کو اپنی اردو زبان میں ہم وادی کہتے ہیں۔ معنی البیت باللغت العربیہ، فذالک الرسول ذو الابتح ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہو عظمت و عزت فی السماء و تلک العزت والعظمت جدیدت و قدیمت۔ اتا بزمان سعد فی آخر المدا وکان لہو فی کل عصر مواقف۔ اتا وہ تشریف لائے، بزمان سعد خیر و برکت کا زمانہ لے کر، فی آخر المدا آخری دور میں، آخری زمانے میں، وکان لہو حالانکہ ان کے لیے، فی کل عصر ہر زمانے میں، مواقف ٹھہرنے کے مقامات اور جگہیں تھیں۔ یعنی وہ جس زمانے میں چاہتے آ سکتے تھے، لیکن یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آخری زمانے ہی میں تشریف لائے۔ ترجمۃ البیت باللغت العربیہ، جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع زمان السعادت والخیر والبرکت فی آخر الزمان ma anna rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ay aw wal hal anna rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam yumkinu lahu an yatiya fi kulli asrin li anna lahu maqamatin wa maqamatin lisukuni wal wuqufi wa masakina lil iqamati fi kulli asr wa fi kulli zaman ata lin kisari dahri yajburu sad'ahu ata tashrif laye lin kisari dahri allam li tawqit lam waqt batane ke liye hai ata lin kisari dahr ata tashrif laye lin kisari dahr zamane ke shikastagi ke waqt زمانے کے فساد و بگاڑ کے وقت یجبرو صدعہو اس کے شگاف کو بھرنے کے لیے یعنی اس کی فساد کو دور کرنے کے لیے اس کے اصلاح کے لیے فاثنت علیہ السن و عوارف فاثنت علیہ تو ان کی تعریف کی ان کی ثنا خانی کی السن زبانوں نے و عوارف اور معرفت والے دلوں نے ترجمۃ البیت باللغۃ العربیہ اے جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عند فساد الزمان وقت فساد الزمان لے جبر شق ہی مدح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السن الناس وقلوب عارفۃ للحق اذا راما جب ارادہ فرما لیتے ہیں امرن کسی بات کا یا کسی کام کا لا یکون خلافہ تو اس کے خلاف نہیں ہوتا ولیس لذاک الامر فی الکون صارف ولیس اور نہیں ہوتا لذاک الامر اس کام کے لیے اس کام اس بات کے لیے فی الکون دنیا میں صارف کوئی منع کرنے والا کوئی روکنے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کام کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں یقول الشاعر اذا قصد و اراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم شیئا لا یقع علی عکسہ ولیسا يكون وليس ولا يكون مانع وزاجر عن ذلك الامر في الكون وفي العالم قال الشيخ الامام جعفر المدني البرزنجي المتوفى سنه 77 و 100 و 1000 من الهجره التي تطابق سنه 63 و700 و1000 للميلاد مفتی الشافعیہ و خطیب الحرمین النبوی شیخ امام جعفر مدنی برزنجی جن کی وفات 1177 ہجری مطابق 1763 عیسوی میں ہوئی جو شافعیوں کے مفتی اور حرم نبوی کے خطیب ہیں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں